الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلي الإبهام يدعو بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه رواه الترمذي رحمه الله زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو رونو مونږ تاسو الٰہی العالمین دی دنیا تا دډېر لګ او مختصر وقت د پار را لګریو او زمونږ تاسو دا وقت او دا عمر دا الله د طرف نه او ازمائش او امتحان ده او د دې مرګ او ژوند چې څوک پیدا کیږي څوک مړ کیږي د دې مقصد الله ذکر کړي لیبلوکم ایوکم احسن عملا الله امتحان اخلي چې څوک به ډېر څوک به خیستا عمل کوي او خیستا او ډیر خیستا عمل هغوی چې هغه د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د سنت طریقې مطابق وي. ځکه هر عمل چې هغه د الله حبیب نوی کړي او دا غید قول فعل او تقریر او سنت مطابق ني ناغامل د الله دربار کې مقبول او قبول نه دي. الله قران شریف کې وایي و من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه چا چې د اسلام د قران او سنت نه بغیر بل یو دین بل یو طریق او لټولا هرگز بد ادا نه قبول نشي. او دې په اخرت کې د تاوان یاد وایي. حدیث د متفق علیه راغله د بخاری او مسلم شریف کې نبی علیہ السلام فرمائی من عامل عملا لیسا علیہ امرنا فہو ردن چاچی او عملو کو زمونگ دے سنت مطابق نینو دا عمل مردود دے دا اللہ دربار کی قبول و منظور ندے. زکا اللہ خپل حبیب دنیا تا د نمونی په صورت او شکل کرا لے گرے الہ العالمین تداغوی نمونا داغوی صورت او شکل محبوب زکا وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنا ویکتا سجون تیرول غواړی نو زما د حبیب زندگی د جون تیرول یو نمونه ده. او الٰه العالمین فرمای چې دوی ته وای حبیب کدی د الله سره مینا محبت ساتي نو زما پسې در روان شي. ندا الله د حبیب هر سنت طریقہ په هر یو عمل کې خپلول خپلول دا زمونږ استاد ایمان دی دا زمونږ دین دی. په دغه سنتو کې یو طریقہ دام د جنبی علیہ السلام په تشهود کې ناشو ناغوی بغوت او چتولا دا غوت او چتول دای سنت دی. او د دې بارک علماء کرامو رحمهم الله تفصیل ذکر کړي یو خدا خبره اتفاقی ده چې ګوت او چتول په مسکې داد ائمه کرامو په منځ کې اتفاقی سنت دي. او د دې کې په کیفیت کې چون کې روایت مختلف راغلي چې دا غوت او چته نو لاس بسنګ غي دا ټولي طریقې چې احادیث مبارکو کې ثابتې دي ریچا چې په کومه طریقه غوت او چته کا اغا سنت به ادا شو. دې کې مختلف دي چې ته په قاعده کې راسته نو دا عقد گت را غندول بکھلی دا بد ابتداد تشہد نئی او کدا بد شہادت دا کلیمی سرائی دا دی گت را غندول بارکم دا اہل علم و اختلاف تے اشارہ بس وقت کے نو پا وقت دی اشارے کم دا اہل علم و اختلاف تے او چې دا غوت دی اوچته کا نو دا غوت اوچتول به بس بیا کته کې کدا به تر اخره پوری وي. او دا لاس چې د عقد کو راغوند کو نو بس دا به بیا غوتی کل کلاوه ک تر اخره پوری بوي. تاسو مسائل دي چې په دې سنت طریقه کې ضروری ده چې دا او پیژندې شي. هغه خبره ختمی شوی چې بعض اهل علم د دې سنتیت نه انکار کړو. د جمهور سلف او خلف اتفاق ده چې اشاره به سبابه دي ته سبابه غو ته وای ما ته ګورې وای چې دین خبره زده کوي ځکه چې تاسو کوم بیا ځاله پته نه لګي. په دې اتفاق ده د علماو چې اشاره به سبابه دي ګو ته سبابه او مسبحه وای دا مسنون ده. اپ دې باندې ګڼ روایت راغلي دي چې اب رستو که وقت اجازت کئی نو ذکر کوئے. خود احناف و پظاہر روایت و معتبر و متونو کی اشارہ بس سبابہ ذکر ندا نی اثبات شتا نی نفشتا دا احناف و پمخکنو کتابون و متونو شروع ہوکے. نو بازی متاخرین احناف راغلی او دی اشاره بسبابا د غیر مسنون قول اغه ذکر کړي چې دا مسنون نه ده. تر دې چې خلاصه کیدانی مخکبه د مدرسو کې وي او سنو وي اغه دی تا یو بدعت او حرام ویلي. تردی پوری چې باز خلکو خود دمرا د حد نه تجاوز کړي چې وای مارا قول ابو حنیفه باید رحمه الله قول رسول صلی الله علیه وسلم کافی نیست. الا اعوذ بالله دا ډیر لوی خطرناک خبره ده. دا عبارت در ته نقل کوم دا سر جواب د مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب د ګرا واقعیا حقیقت د خبره داله چې د دیګو دی په اشاره په مسنونیت کې ذره بر شک نشتا. روایت حد شهرت په دې کې رسیدلې دا احناف په ظاهر روایت کې دی اشاره به سبابي عدم ذکر اغيله سه اعتبار ذکر نشته چې احاديث صحیحو کې راغلي. علما ولیکلي دا عدم ذکر نا عدم شی نه لازمي. امام ابو حنیفه رحم الله د دې ذکر کړی دی بلکې دا یو مسله ده چی یو مسئلہ پا صحیح حدیث کے ثابت شی لیکن یو فقیح داغی قولم نکی خجد النبی خبر دا نو لا حجت فی قول احد مع سنہ چی سنت موجود وی بیاد ہچا قول معتبر ندے. امام ترمذی یو واقعہ ذکر کرے داغی په کتاب کې او حدیث دی چې بغیر د عذر شرعی نه جمع بین الصلاتین څنګه دا یو خدای سفر عذر دی د علماء مسله کې اختلاف دی. یو بلا عذر صحیح روایتو کې راغلی چې بلا عذر نبی علیہ السلام جمع بین الصلاتین په حالت الاقامت کې کړي. امام ترمذی وایي زما دی حدیث کتاب کی جسم را حدیث کی پاغٹول د علماء و عمل لے مگر یو دو سایو نا یادی یو پا کدام یادی جی پدید چا عمل نشتا فقہاو کے حبری تا کم توجو دا کنا نالام حافظ ابن عبدالبرد توی حافظ المغرب دا مالکی المسلک دے او دا موتا عظیم شرح دویلی کلی اد خپل زمانه امام حافظ ابن عبد البر. نو حافظ ابن عبد البر وای رحمه الله وای چې کله خبره د پیغمبر علیه السلام نه ثابته شو نو کله چا په عمل نشته دیلا اعتبار نشته خبره د نبی دا او دغه قول علامہ شبیر احمد عثمانی رحم الله فتح الملهم کې ذکر کړي چې کله د پیغمبر علیه السلام یو خبره یو امتی تر ورسېده یره په دنیا کې د چا عمل نشته دی خبرې له اعتبار نشته چې خبره د نبی دا د چا عمل کړي کنه دی کړي مسلمان به پسر او سترګو دا خبره سکه تسلیم ایبا علماء کرام مسخرت او تردید کړي د دغه کتابونو باندې چې چا دې ته حرام او ناروا ویلي دي بلکې دې پورې علماو لیکلي یره که حسن زوان په مسلمان نه وي نو وی دې خبره باندې به موږ د کفر فتوا لګولې و چې یو شی د پیغمبر نه ثابت دی او هغه ته څوک د حرمت او د بدعت قول منسوب کوي. او اصل کې بعض خلکو پدی کې د مجدد الفیثانی رحمه الله په سلاړ دي ای په مکتوبات کې د اشاره به سبابت سنتیت نه انکار کړي او ویل دي چې ها احادیثو کې استراب ده متن مزتورب ده زکه چې په کومه هیڅ طریقه کنه د الله د حبیب نه بعض علما سلور طریقې ذکر کوي بعض پینځه خو اهل علم دای دا قول اگر چې دای شان لوی ده دای شان اگر چې لوی ده خو علما او دای قول په دې کې نه ده تسلیم کړي او ایوی چه استراب نشتا زکا دا احادیث دا مختلف و صحابه کرام و نراغلی لجمهور علماء دا استراب قائل ندی جمهور علماء دا استراب قائل ندی ورد دی گوتی دو چطولو ہے اتو نسری دې بار کې علماو کتابونه لیکلي وای تقریبا تر دیر شو نه زیات په دې مستقل کتابونه لیکلي شوی په دې مسله باندې او کله یو مسله باندې یو عالم کتاب لیکي ناغډیر اهمیت لري خدای الله شان له ګورا کله یو عالم کتاب لیکي خو حق د بلچا سره یې غسر علی کتاب لیکل علامه حافظ ابن قیم رحم الله کتاب لیکل کتاب الروح نو جمهور علماء وی چی یسالونک عن الروح دیجے کی در روح نس مراد دے جمهور وی روح انسانی مراد دے حافظ ابن قیم سے پی کتابم لکلے آوی در روح نا مراد دیجے کی روح انسانی ندے بلکہ اگر روح مراد دے چی دیر شم پارک رازی یوم یقوم الروح والملائکت صفا نو دا حافظ سیب دا قول اگر چی دا بازی صلفو نو منقول لے خدا دا جمهورو نو گورا کتاب ام لکلے خو قول محقق دا حافظ نرے سر دا کتاب لکلو نا جمهور پسری او دا علماء و تحقیقی قول سرے پا اتفاق دا علماء چی اسألونکا عن الروح کے مراد تپوس دا روح انسانی دے نو دی معنی تقریبا یو دیر شو پوری رسالی علماء کرام لیکلی دي ور کیفیت د دې بار کې علماء کرام لکه حافظ ابن حجر په تلخیص الحبیر کې او د سنن ابو داود شارح عون المعبود یو پنځه طریقې ذکر کړي اگر چې یو طریقه کې د علماء کرام اختلاف ته یو پکې ګور اغه تاسو ګورې چې زده کایمان به ویار وي یو خپل خپل ګور ته سبق ته کول راغله ډیر وخت نه راغله یو وخت دی ګټل نه مالا به طریقې خلافته اوس کې مشکل یو طریقه د تحلیق د ګور دې ته تحلیق وای دا دوه ګوتې براغونډي کې او د درمیاني او غټې ګوتې په منځ کې به حلقه جوړه کې او دا شوافع وی او دا عرب علماء وی بس کو چکی ناسی ابتدا سر بدا سکے چی پا قائدہ کی ناسی ابتدا سر بدا سکے زمان دا احناف علماء وی چې د باز روایتو نه دا خبره ثابتېږي چې ابتدا کې عقد نه ده. ابتدا کې به چکیری لاس بکی دي خو د ابتدا نه پس به عقد وکي. ابای مسلې ته یو ویل خیال کوي شوافی او د عرب علما سوي چې د ابتدا د تشهود او د قاعده نه با کو چکی نه سي عقد وکي. او احناف علما وي چې د باز روایت لکتا سو بلفظ ثم وګوري چې د الله حبيب کې نه سلاسنه کې خلو ثم عقد نو ثم چون کې تاخير د پار راضي نه وي دا عقد د ابتدا نه نو بلکې چې د الله حبيب کې نه استو نو د اغه ناست نه پس عقد دا د اهل علم او د اهل فن د دې په کیفیت کې اختلاف دی. یو طریقه څه شو وای تعالی زده شو هم وایا ګره دې ته حل دې ته تحلیق و یا بای ټول ګوریا تشهود کې چې کېږي ګوته چته وای دې ته تحلیق وې دوه ګوته دې راغونډې کې او یو دې سوکا آ بای څنګه یو دې چته کا اې دا اوچتو خبره نشته دا عقد خبره ده ګوره دې له ګوره اوچتو غزان له خبره ده اروستو ده آ بای دا زده کای ټول دوه غوته راغونډې شو دي ته خن سور وای دي ته بن سور وای اوستوا او دې بهامه په منځ کې حلقه جوړه شو. تحفه الاهوازی کې دغه سورتونه علامه مبارک او پوری سی ابراهیم الله ذکر کړی عین سو سورتونه ذکر کړی دي. یو تحلیق دې ا دیتا خنسور ویدہ برا غنڈکی دیتا بنسور ویدہ برا غنڈکی دا سباب و دا غشان پریزی او دا غٹ گوتی او دی منزنین با حلق غنت جوڑکی دا حدیث امام ابو داود امام نسائی دا حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہونا ذکر کرے. یو طریقہ دا دا بھائی ایتا ازدکا سنگا بکی تلو او گانو گورا کہ دی ورن جوانانو کی چارنو ازیدہ مانی چو گوگو ندر باندی سا دا پیغمبر خبری کی تا سوال توجہ نکوئی ابو ڈاگانا سی گودی دی پر چو دی ناس دی کوئی شک پا خبر باجی اٹک ازدہ نکوئی دا سو میلو نراغلی ہے جی بس سنگا راغلی ہے غشان لار شای جوانانو کی کچا ازدہ نکوئی دویبا طریقہ لا دا امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا جلس فی الصلاۃ چی پا مسکی با پا قائدہ کینا سو ودعا یدہ الیمنا علی رکبتہ الیمنا کی بے خوخیلاس پا دی خیپ تنبانے وعقد ثلاثتا و خمسین او عقد به جوړ کو د درو پر جوش عقد العم انامل یو رساله علما یوسف پانی لیکلی اے عربو چې په مثال په تور یو شیخ رسول نو په کتب اشاره او کاغذ نه ویو بل پته ولګی چې صلی اده د 50 یادې د 350 یادې نو صلا ساتو 50 دی ته وای چې ګور د انور غته برا غونډه کې او دا مسبحه با دا ابهامه با تحت المسبحه ویلی پلو گو رئیه کاری در را دیتا دوی مطریقه وی دوی مطریقه بانے پوش ہوئی بھائی اے عقد بو کی دخن سور ورپسی دا دیگو تی او د دې ګوتی ګدري دروازه شوي راغون دي شوي دا بداسي کولاو پریزي ويزم الابهام الى اصل المسبحه د دې مسبحه ګوتی دی ويخته بدا غټه ګوته پی وس کې دې ته وي عقد د درو پنځو شو هم بیا دې په طریقه چا دا ته وایا تلو دې په طریقه څه شو د دې سنت طریقې دا وکړه تاسو دې کوي بیا ګوروا دویمه طریقه صدا دادری کو تراغون دیشوی دا گو تا کلاو دادا می دی دی ویخ لراوستا دی تا وی عقد ددرو پنزوسو اے عربو بوی دا کتاب روانی پا دی خرسے نئی بو پوشو چی دی دری پنزوسی آدھے دی تا عقد وی ددرو پنزوسو ہاں حسیز دکا گنا تلو دری زلی شرکی سرو رب تد با بیاجو رب ورکے گورا ورکو گولو نیسو گورا دادری گو تی میرا غن دیکی ادا گو تا می کلاو کدا می دی ویخ کی کی خوا دادی اشاری طریقہ حسیز دکا گنا ہاں بھائی تاسو مزدکا دا دویمه طریقه دا د سید المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم دریمه طریقه دا راوی دریمه طریقه زما عزت مند چټول غوته برا غونډه کې او اشاره په پدی غوتو کې دام دی ابن عمر رضی اللہ عنہ نا مسلم شریف کی راغلی لکه داسې حدیث ده کان اذا جلس فی الصلاۃ وضع کفه الیمنى على فخذه الیمنى وقبض اصابعه كلها واشار باصبعه التي تلی الابهام دا الله حبیب چې و مسکتی نا سنو ټول غوت به را غونډ کې ټولې ګوتې بس راغونډې پوي لکه موټه جوړ کړې ګوتونه اې دا سلور واړه ګوتې برا غونډې اپ دې باندې به اشاره وکا پدی باندې به اشاره وکا سو طریقې شوې باندې ها دریش بیا په پته لري چې چا ولې سلور عام علماء ذکر کړي یو پکې پینځم هم ذکر کړي نو سلورمه طریقه پکې دی دا ذکر کړي سلورمه طریقه دی علماي کرامو دا ذکر کړي عون المعبود کی وای دام د مسلم حدیث ته دا عبد الله بن زبیر رضی الله عنه دا وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قعد چکی بنا سو یدعو ا دعا به غفتا رستو به ذکر کو چې د دعا غوښتو کې د لاس او د ګوتو چتول سلور ترتیبونه علماء ذکر کړي یو ګره دعا دام دا ته چې ګوتو چته کړي ته دعا غواړي پیغمبر کله یو ګوتم د دعا د پاره چته کړي دا د دعا غوښتو یو طریقه ده یا دعو دعا غوښتا نو کی خو لاس ہے پدی خی پتون او دا گس لاس پا دی گس پا تونو او پا دی گوته اشاراو کا وودع ابحامهو علا اسبعه الاسطا دا گوتا پا دی پرتاوا دی زلو گو رئی دی که دی دو عقد ندر آگلے سب پوشوئی پا خبر با دا گوتا پا دی پرتاوا دا سلور طریقی عام علماء کرامو ذکر کری دی اب آئی پینځه مدا د چې داسې دی ګوتې ټولې دی او ګوتې دی اوچته کا مسلم شریف کی روایت راغله چې نبی علیہ السلام صرف لاسونه په پتونی خې ګوتې او اشاره کړي او عقد د ګوتې نه کړي عقد د ګوتې نه کړي دا پینځه طریقه مبازي ذکر کړي زمون بازی فقهاو نم دا نقل لے دا سی اشارہ کول بازی علماء دا رد کرے اصل کے احادیث زن مطلق راغلی زن مقید راغلی مطلق دی لوئی لکا گر پا گتا اشارہ شوا خوکو مقید دیتا وئی جیغی کی دا گتو یو خاص کیفیت تے نکم علماء چې مطلق په خپل اطلاق جاری کړي او مقید په خپل قید ناغی د دې پیژمه طریقې قائل دي اکم علماء چې وایي چې نا دا کوم مطلقه طریقه راغلي چې ګوتې بټولې داسي دا حمل له په مقید باندې پاغ سلورو بانی چکم تیر شو ناغی ددی قائل ندی سوک پوش شد پدی سلورو طریقو بانی بای ازی بسارو خوشولو او یو مولا میراج واکی او یو بوداو اللہ سارو خوشولو او ازی سارو خوشولو کسی پا پتا پوئی کی بای نو ازی سارو خوشولو ای کدی پینزه طریقی چاز دکی ایلا سوچت که او بای اما شاء الله و یذنگل کس مری خوشو پک گورز مری دی اپای چا جنا سوچت کو دا غز مری دی خاطه مسئله ز دک ادا یو مسئله دا وید بیان او د درس تدریس طریقه دا دا چې عالم خبره کوي یو کس دک بس د غاړه الله په نس خلاص شو اوس د انور جی دکانه پټی کی ګرځي یا دماغ دمر مشغول کړي چې هغه کس خبره نه ده دکی نو داغه خالق نه ته زموار که زر لکونه خلقی خوش یو کس پوشو نو ده بیانون کی غاره انداللہ سشوا اغا خلاص سشوا نو ده سلور طریقی گورا بار بار تاسو واو رای چه ده زدشی خو بازی طریقی گورا پا کسیت که نیشه جده کوله زکا چه مالا گورا یل بوی ده یو مسئله خوز منگا الحمدللہ حل شوا چه ده عقد سو طریقی دی نو سلور طریقی دی اپینزمی تا ارسال وی گوتی ٹولی بس کلاو دی ادا سی گوتی اوچه تکڑی بازی فقهاو پا دی رت کڑی خدا غی وجه دادا چه اغی وی دا مطلق حمل دی دا مطلق حدیث حمل دی پا مقید ابازی وی پا دو احادیثو کی دا دی ذکر راغلی او دا عقد ذکر نشن ای وی دا مطلق پا خبل اطلاق جاری دے نو کتا سی چاو کل نو دا غباز علماء پنیز دا غیسے دے ثبوت چون کے روایاتو کے راغلے دے چی اغیتا ارسال وی اغیتا ارسال وی نو دا خو اغا مسئلہ وی چی دا با سر پینزه طریقی باز اهل علم ذکر کړی دي پینزه طریقی باز علماء کرامو ذکر کړی دي علامہ بنوری صاحب معارف السنن کی سو طریقی ذکر کړی پدری مجد کې یو د ټول غتورا غوندول دي ادا تاسو اوریدل د مسلم شریف حدیث سے دویم داو بیا واورای دوه غوتی مورا غونډی کی او د دې دوه غوتو نه محلقه جوړه کا بھائی دام د مسلم شریف حدیث ده دام د مسلم شریف حدیث ده او درې به طریقه غوا چدا په ابن ماجه کې د عبد الله ابن زبیر رضی الله عنه راغله او د مسلم شریف کې هم ده چې د الله حبیب په غوته اشاره کړي خو په دې کې کیفیت مخصوصه نشته په دې کې کیفیت مخصوصه نشته او یو وجه پکې د ارسالم دا دوی موجه چې هغه د مونږ دی مسله کې مونږ تاسو له زړه کول پکار دی چې دا عقد بکله کو دا د ابتدا نه دی او کله سپس دی نو شوافی د دې قائل دی چې څنګه تشهود کې کی کیناسه بس پدیش مسنون طریقو کې چې کم عقد دی هغه عقد بو کې او احناف دا وایي چې کینا سره لک سات پس با عقد او کې لک سات پس پس او کې عقد بو کې بل دا غته بس وخت وجود دی د غته د چتول وخت کم دی نگو را دا احنافو پا نزبان دا دے چه لا الہ سر بے اوچتا کی او اللہ سر بے کی دے آبائی لا اله الا الله سره به لا اله دې سره به اوچته کې او د الا الله سره به نفي سره به اوچته کې وې نشته د بل حاجت روا او مشکل کوشا ګو ته اوچته شو الا الله سره به کې دې الا الله سره به سکی دې سره به کې دې دا د احناف مسلک دې چې ګوتا به اوچته د نفی په وخت کې چلا دا او د اثبات په وخت کې به کې دې وګوره ګوتا اوچتول اتفاقی خبره ده خو سو وخت به اوچته سو وخت به کې دې دې کې د اهل علم سره اختلاف ده احناف علما وای رحمهم الله چې لا اله الا الله نفی شو او الا الله اثبات شو نو نفی سره بوچته شی اثبات سره به کې دي ا د شوافی او قول داده چې دای وی الا الله سره بوچته لا اله الا الله فارغ شو بس ګو ته اوچته کا زه کدا قولو نو دا فعل لے تو خو پا خلوے جی بلی لاح نشتا فعلنم دا خبر اوایا چی قولن او فعلن دا توحید اثباتو شی مالکی اوائی چی یحرکوها یمینا و شمالا الان یفرغ من الصلات وی گوتا چی دو جتا کا دا سی بے خوزے دیتا یمینا وی دیتا شمالا وی سنگا یمینا شمالا بدی کی تحریک کے اداب تردی پوری وی چی دا مزن فارغ شے تردی چیسے شی دا مزن بدی کی فارغ شے علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ وی چی سوخ بے اوچتے سوخ بے کی دے وی دا نپا مرفوع حدیث کی راغلی نپا موقوف کی راغلی دا زمو دی ایمو کی دے شمس الائمت شمس الائمت قول لے دیکی دے امامان و مجتہدین و نمس قول ندے راغلے شاہ سے بوئی چې دې بارک نه حدیث مرفوع راغلي چې کمزه به اوچته او کمزه به کې دي مرفوع حدیث دي ته وي چې او خبر پیغمبر علیه السلام ته رسیدلی او حدیث موقوف دي ته وي چې صحابي ته رسیدلی بس الله حبيب غوته اوچته کړي خو سوخ نو دې بارکي او مرفوع حدیث نه درابله دیکیو سلورم قول د حنابلو دے حنابلو یشیرو بی اسبعیهی کلما ذکر اسم الجلال لا یحرکوها وی شارب کئی بگوتا چکل دا اللہ دا اللہ دا نمراغے او تحریک بینکے اشارب پا دیکھے علامہ البانی دا سی ذکر کری وی هذه التحديدات والكيفيات لا اصل لشيء منها في السنه واقربها للصواب مذهب الحنابلہ وی دا تحديدات چې دا سی بکیدا سی بنه کې دا کیفیات دې د پارا اصل نشته په یو شی د سنت کې او اقرب للصواب مذهب اوید چا ده دا د حنابلہ ولې دی بارا کزم کو علماء امدالی کری اگت تفصیل کڑے دے پدی کی ملہ لقاری رحمہ اللہ اگت تفصیل چاہ کڑے ملہ لقاری رحمہ اللہ ازم دی علماء امد کتابوں نے نقل کڑے اشرف علی تانوی رحمہ اللہ وی چھے گتا دی اوزل اوچتا کا ورما اوچتا کا لگا بیرا ٹھیٹا کی ادا بتر اخیر پوری بیادا سیوی دا بسی تر اخیر پوری بدا سیوی بلکل که دی بینا دی قول تا اغی ترجیح ورکڑے. حدیت نور شارحین ویلی شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ وی اید مشکات شریف داوی شرح دباب التشہد کیای وی آوی یو خدا اشارہ پا دی گت آئے دا سنت ثابت مستمر دے پا مختلف و متعدد و روایاتو کی دی ذکر موجود دے دی وجن چاچ دی تبدعات ویلی دی دا خبر بالکل درست ندا او دغا کتابون غیر معتبر دی بلکہ وی دغا مصنف مجهول الحال لے د دنومم تروسا معلوم ندے جدا سوکتے بیا غوی دادا غی الفاظ لیکن یہ واضح رہے کہ ائمہ مذہب سے الا اللہ پر وضع کہی مجبور نہیں دا ائمہ مذہب نہ پہ الا اللہ دا بود کی خدوس دا ثابت نہیں البتہ شمس الائمہ حلوائی نے اس کو ذکر کیا اور ان کے بعد پھر مختلف مشائخ حنفیہ نے اس کا تذکرہ کیا لیکن روایت میں کہیں یہ مذکور نہ روایت میں کہیں یہ مذکور ہے اور نہ ائمہ مذہب سے منقول ہے فإلا اللہ دو گتو کی خدل نہ دا ائمہ مذہب نہ منقول لی نہ روایاتو کی دتی ذکر راغلے بلکہ عام طور سے روایات سے بقائے اشارہ کی تائید ہوتی ہے و یام طور د روایتو کدا ده شیشاره او کدا به تر سلام پوری باقی وی نو روایتو کی تایید د بقا د دی اشاره رازی لکه باز روایتو کی راغلی ثم رفع اصبعه فرئته يحركها يدعو بها و اذا الله حبيب کو تو چتا ک ماو ک تو حرکت ور کولو پدی دعا غختا بعض روایتو کی راغلی کان یشیر بیسبعی زادعا دا اللہ حبیب با پدی گت اشارکو لچ دعا بے غفت ولا یحرکوها دیت بے حرکت نور کولو ولا یجاوز بسورہو اشارتہو دا غی نظر با دخپل گتی دی اشارین آپل ندو دیت بے قتل بعض روایتو کی دا سے راغلی دی چې د الله حبيب په پګوتو اشاره او کو دی پسې به نظر تابع دا مختلف روایات شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله تعالی علیہ ذکر کړی ابیا وای د دین صاف خبره معلومیږي کې اشاره ال الاخر باقی رہا ہے دا ګوت چې اشاره کیو چې تشوی تر اخره پورې شته دا باقی دا نیز یدو بیہا کے الفاظ جو روایات میں موجود ہے چی پدی بے دعا غختشی دا روایاتو کی راغلی کددین متبادر مانا معتبر کے نوی دعا دا درود نرست رازی یدعو بیہا دعا درود نسوی درود شریف نرست رہی اگر چو علماء لکلی چی زمون پدین کی پذکر اپا دی تشہد او دعا ٹولو بان اطلاق دی دعا کی گی لکا حدیث صحیح کے راغلی وی غور دعا چی زیوا موزما نمخ کی انبیاء علیہ السلام پا میدان عرفات کی وی غسرہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد وهو على کل شیء قدیر وردی کی دعا نشتا داد توحیدی او کلیمہ دا خدا اللہ حبیب وی بہترین دعا چی زکو اما نمخ کی انبیاء علیہ السلام کڑے واغدا لکن پا ذکرم سکی پا تشہدم دعا اطلاق کی گی آوئی بہرحال روایات سے بقا اشارہ ہی کی تائید ہوتی ہے در روایاتو نصر در روایاتو نا در بقا اشارہ تائید کی گی چی گتا دیوچہ تکا ندا بتر خیر پوری بھی اگر یو حرکوها او بازی کراغلی ولا یو حرکوها دوارا روایات صحیح دی وی گوتا بے خوزولا دام د پیغمبر علیہ السلام نا پسی سنت سر ثابت خبر دا او نبے خوزولا دام ثابت دا نباز علماء تدبیق کرے ایوی خا خبر اگر دا ایو قائده دا علماء وی اعمال اولاوی دا احمال اے پا یو حدیث دی عملو کو بلی دا غشان پریخو دا دین اولادا دا جی بدوار و عمل راشی نو امام بے حقی وی رحمه اللہ چی دا دمر الوی سڑے دا شافی المسلک علماء ذکر کری وی دا طول و خلق و بانے دا امام شافی رحمت اللہ لے احسان دے ادا امام بے حقی پا امام شافی بانے احسان دے رحمه اللہ زکر دا غد مذب دا ار خبر دلیل د دې دنیا د ګډ ګډ پیغمبر علی السلام د اقوال او افعال نه ثابت کړي وای دا امام شافعی رحم الله احسان د پټولو او د امام بهقی احسان د پدوی باندې د امام بهقی دا سی ویلي چې د حرکت نه مراد د اوچتول دي لیکن حرکت راغې دا یو تدبیق د بینر روایت ده خو نور علما وایي چې جون کې د پیغمبر نه دواړه خبرې ثابت دي او کله دې سره خوځي په دې حدیث دی عمل کوي ا کله دې نه خوځي څه پوه شوي په خبره باندې کله دې خوځي کله دې نه خوځي او یمینا شمالا الفاظ راغلي دي ادا سي وګوره یو وې دې دین خبره له تجربه ضرورت ني پیغمبر دې سلام په دې ګوتې ته قتل کتا سو تشهود کې دې له ګوره استاسو توجه په بل په لنسي دا شیطان غلی اگر چې روایت سندر ضعیف سوک چې په تشهود کې ګوتې لګوري د دې توجه به بل په لنسی سوک چې تشهود کې سکه ګوتې لګوري نو د دې توجه به بل طرف لنسی لدای او مستقل سنت دی د جناب نبی کریم علیه السلام وګوره سنت چې د نارینه او د پاروی او د زنانو د پاروی سنت چې کوم دین چې څنګه د نارینه او د پاره د نوغه د چا د پاره ده اده زنان زنانه هم په دې سنت باندې عمل کوي زنانه هم په دې سنت باندې عمل کوي او دې بار کې ګڼ روایت راغلي دي ګڼ روایت راغلی دی او روایت نه ده هغه روایت علما کرامو را جمع کړی دي یو حدیث د ترمذی شریف او چامغه وي بلدار بعض خلک دا یو اشکال ذکر کوي وایي ګو ته په خواش مو مشمانو وی ګوره دا به وی دا ځانه خبره ده وایي نبی علیه السلام ته په موس کې الاعاذ بالله شیطان راوي چې آل حد ودی نه ورته اشاره وکا چې نه یو دی نو چې چا په ګوته اوچته کدی عوام ورته وي تعالی شیطان راغلی سر دا خبرې اصل رشته په شریعت کې دویم بیداوی چې د خو شیطان راغلی ځکه وله وي چې نه یو دی نو تعالی راغلی دا خبرې اصل رشته بل دانې چې بعضې دا وایي چېره ګوته اوچتول ځکه به اوچتې بنی آدم کمزور دی چېرته قدوتې اوچتې شو نو کافر به شي دا هغه مسله ده چې ترجمه به ذکر نه کې چې د انعمت علیهم په ځای کې چرته انعمت وي نو کافر به شي دې خبرې په اعتبار نشته ګوره بعضي صحابه دوه چدي کړي پیغمبر ورته نه دا ویلي چې ته کافر شوې نه دا ویلي چې گمراه شوې بلکې هغه ته ویلي چې یو بوته به اوچته صحابي په اشاره او مبشره کې چې د جنت زیره پیشه حدیث د نسائی او ترمذی او بیهقی کې راغلي چیو سڑی پا دوارو گتو بانی اشارہ کولا نو دا اللہ حبیب ورطوی احد احد یو بانیو کا سعد رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پی تیر شو سعد ابن ابی وقاص ہوئی دا پا غلص و مبارک و اشخاص ہو کدے چی دنیا کے پید جنت زیر شوئے او دا یو کمال ام دیتا حاصل لے کتا سلسو کوئی ابا ایسا پا کیوں دی دیا ہوا نمون که ایس بات داره پوش مغبر مغبر خلقو پا دی جنگونه دی او بل سر مات کوئی بڑی هوری که نا ادا مونگا جواندیم ناوری دکان کې نیغ ناز دی وي چت سودا والے زړه لړ نشي ا پټي کې چې ګوټ کوي چت سړې زمیدار مو چرته ودی لیدلې پټي کې زه کوي کو د کې کم نو چې وګ ګوډو پټوله بټوله بوو نو بیا مې له کور کې پری دی بچی پری چې تا ګوډو کوټوله وګ دې وایا اذن تم له ود ناز دی دیو جنه سوکو دبرا سان کسی پریدائی چه مولا اوپ سا پریشائی کنا مولا چرا دائی بس ای پریخی نی زان سرطولو دی دلتا آجی عبدالوحاب سنگ بشر دیده تبلیغ او دیر نیک سنے دی اللہ دی دتولو عالمانو دی دین دی خادمانو پخی عمرونو کی خیر برکتو آشائی پخوا خو مونگ جدی ورس پخوا زمانه کی دیلو دیر لک خلق بو جی سوک بودو شو اور بجرا پاسی دی وسوسو کبی اوان پاز ورور دې کو دور زور ور پر یو کوي صاحب دې وقات دې دې مال او دې اسې دوه کم کو تا له غو ته خو یې څه کده د نو بیا دې دې نه لګتا پوسو کا کنه دا و دوه نم ته پوسو کا کنه چې دې جمعې راغله دور لری نه نو خو پتا کور کم کولې شو نو صاحب ابن ابي وقاص رضی الله عنه پټولو عشرو مبشرو کس دې اخیرنے دے پا وفات کے و اول رامن فی سبیل اللہ دا اللہ لارک اول غش چاویشتے اوالی دے محفوظ دے درو سپوری مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یوزے دے نوالی کی دا سعد ابن ابی وقاص لیتا پرتا دا اللہ دے مگو تاسرون بدینی لبوزی اغلی دے مگو رہ جدا سکتے لیندہ دا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ علیہ لیندہ ترو سمجید نبوی شرفا کی او زیر ہے ای کدا تاریخی سیزون اپراتے دی اول رامن فی سبیل اللہ اول دا اللہ لارکی چی غشی ویشتے او نبی علیہ السلام سو صحابو تا دا الفاظ استعمال کری ارم فدا کا ابی و امی وی غشی اولا مور اپلار می در نسشا قربان شاہ دو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وی مر علی رسول الله صلی الله علیه وسلم وانا ادعو باسبعیا و اذا الله پیغمبر ته شو ما دواړه کوچو شه دکړه دی په لو ګورې فقال احد احد واشار بالسبابا رواه النسائی و اسناده صحیح وی په یو ګوت اشاره کوا دا د نسائی شریف حدیث ته او سنادن هم صحیح دی نگو را که شهنت بگو دیو جدی شو رو کابر کی گی نا دا غوگو تاو جدون لکتا دا سلو رو پزه پیز رکات او پر نو کافر کی گی روغ رکات تیو اپا روغ رکات کی دیو سجدی سیو آو کی او رکو دی او یو قیام دی سیو آو کو نو جی پدی نا کابر کی گی پدی مزنگا کابر جی دیو گو دی پزه دیو جدی کی او بس تیر واتی خطا شو نو دهس احتمالات درست ندی دا احتمالات درست ندی علماء کرام تقریبا سلو یولس روایات ذکر کړي چې دا بالکل سندن ثابت دي دا بالکل سندن ثابت دي نو دا خبر په او د مختلفو صحابه کرامو ندي د مختلفو صحابه کرامو ندي حضرت نمیر الخزاعی رضی اللہ عنہ ایما نبی علیہ السلام وکتو دا خیلہ سی پدیخی پدولی خیو پا مسکی اپا گت اشارہ کول رواہ النسائی و ابو داود و ابن ماجہ دا دی حدیث سندم سیلے او مسند احمد کی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث راغلے وی دا اللہ حبیب وی لہی اشد علی الشیطان من الحدید امام حیثمی پر زوائدو کی دا حدیث ذکر کرے او مسند بزار او امام احمد ذکر کرے پدی کی کثیر ابن زید یو راوی دے نور علماء وی چی ضعیف دے او ابن حبان دا توسیق کرے دے وی دا گتو چتول پا شیطان دا اسپن نم سختت دشمن پسی جو اسپن راوا دے کر اللہ وی واندرن الحدید فیه باس شدید ندا پی دا اسپن نم سخت لگی دا پی دا اسپن نم سخت لگی ندا سی تقریبا علماء کرامو سو احادیث ذکر کری دی تقریبا یو لس دینه سیوانو علماو ذکر کړي خو هغه باز روایتو کې سندی کلام ده بیا امام مالک رحم الله د دین قائل ده چې وېدا غوت خزول یمینن شمالن بای اے پوی کې په یمینن شمالن باندې داسې داسې تحریکن وسطن او درمیانه خزول بای پکې په خبره اې د اهل علم دایو یو کېد ډېر ضروری وي غوت په خوازه خو په خزول درمیانه یو ځل ما سره حرم شریف کې وسړی او ورغوت اې د الله سي په سر وجود په داسې کړ خو د عرب یو شان دی ما ورته دا کوم ځای کې دي تا ورزره غلا څه څه په کوته دی لاس کې د وی مانلا په غلطی را نه وشو زموږ استاد خو چې غلطی وکا نو بیا به تر برګ په غلطی پوری سي ټینګ بای کی کسور کفر دی خو چې پښتون یو ځل وی امولای یو ځل وی نو دې بخپل غلطی نه بیا ګنا عربو کې دا یو کمال دی چې دلیل ني نو خبره در سره بالکل تسلیم ای ځکه دا شان د مؤمن دی اگر از جوګه کې به خبر او کا لکور کړه له چې تاسو مخ کې بل کوله با ورته کې زمړو شو اما کومه خبرې کړي او سم خبر راو ته زما په دمر نه پس مګې درو جوړي ا خبره وتا سنایا دې چې را موز د بند پارا لندو له شی نوګدو له شي کنا نو مخ کې موږ ته دا معلومه وا چې اهل علم ویلي چې موز لندول د بند پارا اتفاقی خبره ده تکتا سوال نبی علیہ السلام وی زراشم ادا می ارادهی چیز بدا فلانے فلانے صورت پا مسکی وام دائی پا زمانہ کی با زنانم رات لی مزلہ سبکی زنانم مزلہ رات لی اسم دا عربو تا سوال پیلے جمعہ کی ماوی چی دا عربو ہر مسجد سرا دا زنانو دا پردی زیبی و دا دس زیبی مونگو تا سوال ملکی دا سرے که چته یو ځکه مزل او دلی نو تبو کې د زنانو نه دا د زېشتا او نه د پردې زېشتا الله دیو کې چې زموږ د مسلمانانو په ځین خاص کر کم مساجد چې د روټ په غاړه دي پازې خلکو بندوبست کړي او دا دمر د پردې ځای د کوم د ابر مسجد دی نو زموږ د زنانو ځان ته دا د زې لارې جدا ده دا کور نه زیاته پردې ده ځکه کور کې قبلي ور نه سي د تسوکري که تاسو وایئ چې د کور نه څنګه ډېر پرده کور کې لیور ناشته لیور نه که پردې سړې چې قضې سره ناشته ا کور کې د ماما او تر د قضې سره ناشته او واره او خوره عدل تسوکني ندا الله د حبيب په زمانہ کې به زنانه مراتلې ندا الله حبيب زما اراده یې جنن بد افلانې صورت واپ قضې چې په موجودري کم د معشوق جړه واور ندا الله حبيب رحمت للعالمین دې کنا اگر کار کړی چې او پته ساتي نو ایزه صورت مختصر کوم چې د مور زړه به بی قرار وي نو اتفاق د ائمه کرام چې موز مختصر کول شه د چا د پاره کولندول مبارک څنګه دې موز د چا د پاره وګدول لندول او مختصر کول خو اتفاقی خبره ده لکه دا یو سمج فو فقاحتم دے ایتا پا موزو الانے بار باران اتا پا کسور بقرہ شروع کا خپل غوغناس دے دلتا محرام یادر لپکے بری گیوی معاملہ اباز امام لے انکنڈیشنم لگے دلے اخلق در پسی پاوری پنور والاڑ دی اتی دے کتا سور واقعہ شروع کا نو دا فقاحت او سمج ندے تا سګورې حرمینو کې غنا ډېرې نور لخلق ولاړي کله دې جومی موز په سورې عصر او په سورې کوثر باندې کوي ځکه امام تا چون کې په یولو مصلا ولاړ دي هغه نه پته چې ما په سيزه نه نه پدور ولاړي دي ما له خو هي سي لګېدلې خدای بس کوي د دې خلقو لحاظ په موز کې کول شي د دې خلقو لحاظ بس ادا غره ځکه په دې ډول یو ځل موږ یو ساده سره په درس کې کې ناشته نو موږ وی چې د سبا د موس په سي دوي موږ د موس د ماسپخین دي نو د شامت چې د ماسپخین موس د چا مخ کې کو هغه او وړه ټول خلک ور پسي په ګرمۍ ولاړو او هغه غم نه کړ د سبا په شانو بده کو چې سلام یو ګرځول نو ان قریب وي چې خلکو مړای نه نیولې وی کې په خبره باندې نو دین د پاره لک سمج سوچ پکاره ده دا مسله دې پر وګوره ځنی وخت دې عوامو کسب کې په مسله سکاري او جذبه نه وړ پړل نو باز علماء موږ یو مرګره اوس وفات ته الله رب العزت دی وبخي وی زمون په صورتونو جنگ وشته درويشتم باندې و صورتونه وې کنه به نو یو مدرسې دی او مدرسې وانه پورا سمجھدار دی ماشاء الله وی فیصله مو یو را نو ای چې موږ دلته فیصله وکړو وی چې موږ ورپسې راړو وی فیصله موږ نکلي خو څه غلنه درکو تاسو په جنگوړ جنگ په کوي اختر نه پس را شهید او درکو معنی قسم خورو کې اختر نه پس وکم ته دی خو بس هغه واسره ور پړو څه پوښوي په دې مسله باندې وی اوسې ک درکو نه یو به یو می غټلا بل به بې ملا د عوام په مسله کې صرف دا چې ما مولا وګټلا دا ما قسم ته په دې نه سکاري وی موږ له وی چې اختر نفس پر راځي اختر نفس موږ یو کس بلانو لږه صورت راشتا کديستا د درويشته باغ دام یو پوښتا لپاره چې دا مسله یاره مثال په تور یو مسله د خدا خلق په جنگي یو بل په وجنی یو بل په ستي وجنی په زموږ استادان نورې دي وای دروافز او د سنیانو جنگ وان کری وو چې یو بل وجنی وي نو علامہ ابن جوزی رحم الله سالس او حکم جوړ کو چې ته به فیصله کوي هغه زه به فیصله کوم خو په یو شرط چې ما الفاظ وورو المان سر ورنه سوک نه کوي بس خلکو نه لیکل او دس خاطی وکي جنگ په دی او چې افضل صحابي د پیغمبر علی السلام نه سوک دي نو یاګه داسې جمله او اشاره پیدا خلکو ختم وی خلق و زمادہ فی سرد افضل الصحابت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان ابنتو تحتہو تا پیغمبر علیہ السلام نفس بہترین صحابی آغا دے چی اغلور دا اغد نکاد لاندے دا نو سنیانوی منگو گٹل دا ابو بکر رضی اللہ عنہ لور دا چا دا نکاد لاندے وا دا نبی علیہ السلام او شیعگانو یو موږ وګټل د پیغمبر علیه السلام نور د علی رضی الله عنه دی کار واغه مخ کې ویلو فیصله در لقوم خو ګره رانا پر اساس شر د فقول ته امت یو طریقه ده اده باز الله دې رحم کی باز مولا خو چې سوق په جنگول چې یو بل مړکی دا یاد ساتي کم مولا چې خلق جنگول او په یو فروعی مسائل او مستحبات یو جنگول یو خبره د عقیدی او فرض نه ده د ته خاتمه ډیره خراب وي ډیر علما مون کتري چې خلک مړګري اوس په ګډو وډو سره دي په شي خبره وای نو دا به یو طریقه ده چې دا خلک لړاو ما مګل دي سبب پوښي اګه په نو ژوند په تاونه مثلا او کغاړه د اخلاص شوا کغاړه د دې وخت اخلاص شوم شکر او باسا او پړو کې په بد غنو لو اخلاص شوم یو لوی غنیمت ده ځنه خبره اوس په خلیب نشي کولې نو په دې طریقې او هغه مخ کې د لیکل کړي یو رانو پر سره نه کوي ټول خوشاله لاړ او ان قریب وک چې هغه صفا خبره کړي ونه یو بلې وجلو یو بلې وجلو نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو دا یو سنت طریقه دا پکار دا چې موږ ته دلیل رورسی چې هغه دلیل باندې موږ تاسو عمل وکړو نو تاسو د خبرې په نتیجه پوه شئ بس خو چې کې نه نو سمدستي لکسات پس عقد جوړ کړي اغه سلور پینزو عقدونو کې جتا سو اوره د پینځم خو پکې نو سلور عقدونو یو ارسالو او هغه نه پس بس بوته اوچتا کا خو جدي اوچتا کا نو تر اخره پوری دی وی او دا عقد بم تر اخره پوری وی دی قول ته علما او ترجیح ور کړی مون خپل استادان عملنم بدی کتری نو چې ګوته مو غره اے چې کینا سي پته شهود کاول له او کدویب دی لک سات پس سمدسی عقد جوړ کا اګه چا ابتدا نه جوړ کو نو د شوافیو مسلک دی دې ته غره وای بیا ګته اوچتا کا بیل ګرا کتا کا ورته ګور او تر سلام پر دې سلام دی ګرځول په چون کې ہے ات مسختم سلام ګرځول سره شو ہے ات مسختم شو نو دې سنتو باندې عمل کوي او دغه چې دی وخت کې بوچته دی وخت کې وکړي دغه خبره حقیقت تب تاسو سره شو چدا د باز اهل علم والله دې قبرونه د نور نډک دای او قول دې چې احناف وای سسرن احناف خپل مذهب ته یاد ده کنه ها بھائی سسرن خپل مذهب احناف سو وای ها بھائی احناف سو وای چې لا اله الا الله سره به وشته الا الله سره به کې دې او شوافی وی چې نه لا اله الا الله سره به اوچته او تاسو باور دل محققین سوئ چې د روایت نه دا خبره ثابت ده چې دی اوچته کنه دا به تر اخره پوری د دې رف بقا به تر اخره پوری دی اوچته ای دا د اهل علم او د محققین علما قول له چې دا غي اغنمونا الله دې قبرنا د نور نډکی ځکه اکثر پکې وفات دي صرف باز علما پکې ژوند دي الله دې قبرنا د نور نډکی نو د فقهای کرام د اقوال او د احادیث پرانا ته خبره او خبره باوري ما تاسو لوي چې حدیث وی بس مضبوطه خو کله غره دا سی وی د فقها او اقوال هغه له ضرورت راشي دا اهل علم کله د فقهای کرام په مرجوح کول باندې مرجوح دي ته وي چې هغه غره نه دی راجح دي ته وي چې هغه غره کله بنا بر ضرورت په مرجوح کول مملکې بلکې بنا بر ضرورت کله د خپل مذهب نه په بل مذهب هم سکه لکه دیو سره رخ شو اخذ د زوانا نو دا احناف و مسلک داده جدا سڑه بشپکش لیکالا پو انتظار کئی سورا بشپکش لیکالا پس بگا دوکی دخل گزارشی نو دی که زمونگ احناف ده نور مذب پسی تیری چه بس فتوه داده چه بایی بس سورا زی سبر بوشی سو میاش دی سو کالا خضب آزاد شیده دن نو کلم پا مرجوح قول ممنوی یو زن ما سر مجید نبی که یو کس ناس تو دارب علماء یادول جدا فقه نمانی نما ورته ته کین لګ دای فقہ څنګه لري فقہ خو یې پڑھاوي بلکې سلور واړه فقہ پڑھاوي کې فرق دغه عمر ده مونږ چې فقہ وایو نو مدلل نه وایو اې د هر جزئی سره کوشش دا کوي چې تعالی دلیل وخای چې بای دی فقها او احناف دا وایي مالکیه دا وایي دلیل سره الله دیو کې چې دلتم فقہ مدلل ذکر کی امه کله دای بنا پر ضرورت په مرجوح کول باندې ممل کئ مرجوح کول واره کې به له دلیل پیش کو مسجد نبوی دمر لوی دی چې تقریبا یو لس لاک خلق به پکې راځي شورا تقریبا تخمینا او د مسلمانانو یو محبت دی د مدینه منورې سره دا د هر مسلمان په زړه کې څه دی د مدینه سره یو مینا ده د الله د حبیب ته وجنا او د امینه سو په زور او په پیسور اپار کولې نشي نو په دې اخترونو کې په مدینه منوره کې دمر خلک را جمع شي چې په ټول مسجد نبوي سکه چې مخ کې او رستو او لارم ټولې ډکې وي ځکه اوسل مونږل تکي وړو کې اختر کې نو پېشمنی لاړو چې په موږ لزو د جې پېشمنۍ موږ لاړو پولیس لاړو کې ولاړو میټول لاره ټکې دي زه نشته نو دا هغه علماء او فتوا ورکی مسله د ټولو جمهور علماء سره که څوک په موږ کې د امام نړوان دي شوې موږ فاسدي کې موږ نه کیږي د امام مالک رحم الله دا مسلک ده چې د امام نړوان دي شنو موږ نه کیږي دې تراجح قول دی وای خدای یو مرجوح قول له غوړه نه ده خو په مذهب کېشتا چې کچاري سوق د امام نړوان دي شنو به بوسکی امام نړوان دي شنو به بوسکی ناغه یو سورې پس د امام مالک سے فتوا ورکی چې وای نن خو خلک سنبالولو نه بهر ده نو کو سوق مخ کیو به بوسکی نو راختر رضی الله زموږ استاد ضرور په مسجد نبوي کې راوږي او مدینه کې دی راوږي نو که تاسو وکړل امام نه لکونه خلق مخکې ولاړوي امام نسوي لکونه خلق په ادا مسله کله نه کله خلق ته پوسب کوي کله طواف دومره درود دی چې امام کعبه ته نشي رسیدي اوله برسي چې ټیل بکې خلکو له تکلیفي ناغي امام رستو درې یا کله دومره تیز نور دی اگر چې سره بندوبست دی امام د سوري د پټولو نو امام رستو ولاړوي او سه خلق د امام په جانب کې د امام نمخکی د کعبه سلور طرف لري د امام په طرف کې مخکی کېدل د مقتدیانو نه دی پکار د نور درو اطرافو کې اگر که څوک د امام نه کعبه شریفی ته نږدې وي نو مزیکی خو کله دبره شي چې د سبانو خبره بار شي نو په جانب امام کې مسوي خلق د امام نمخکی ولاړ دیو جنې عالم ذکر کولو یو ظلم مزلم دې زرزر عالم چې رانه جمع لاړ نشي چې موزو شنو ما امام لټولو وی چې یو کتر امام باندې رستو یو سو زر خلق ما سره ولاړو امام لا سوچت کړ چې امام مالک ستا په قبر دی الله رحمت دې ورورې کستا قول نه نن زما او د دې ټول زرګونو خلقو بس فاسدو نو کله ګره په مرجو قول مالک ستی عمل کی چې ضرورت راشي ضرورت محظورات روا کوي نو امام مالک صاحب له دعاګانې او په چڑھا چڑھا کې چې ستا په قبر دی الله نوارات را نازل کی نن کستا قول نه وې پتا سره مسجد نبوي کې داخل کوم ځای چا سمبالولې د لګونو خلقو مزبن کې لیکل امام مالک رحم الله سره وې د امام مالک رحم الله فتوا او قول لوي نو د دې فقها او اقوال تکل ضرورت راځي د دې فقها کرام او اقوال تسوي کله ضرورت راشي په مسله کې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد آله واصحابه اجمعين الله زم د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب کریم زم د ټول خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زم والدين او استادان او تا مړو ژوند او تا واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله په تمام دنیا کې چې کمزه کې مسلمانان پټ کړو دي په پریشانو دي رب کریم ته ټول امت پریشان ایلری کې یا رب کریم سمر بیماران کورونو هسپتالونو کې تو ورته شفای کامل عاجل ور نصیب کې کوم بیمارانو د دعا بارکه ویلې دی الله تو ورته شفای کامل ورک کوم ځایونو کې د مسلمانانو په منځ کې دشمنی ترپ غنۍ دي او کلمې والا وجنی یا رب کریم قادر او قدیر دې دای په منس کې صلح راوړي انا د تمام امت لپاره د رزق حلال دروازې کلاو کې الله حق مونږ ته حق کار کې او هغه پسې مروان کې باطل را له باطل کار کې او دا غې نه اجتناب را نصیب کې مونږ په دین کې د افراط او تفرید کمی او زیاتی نه وساتي د اعتدال او د استقامت په لار روان کې د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ولا ورکی او د چا اولاد وی د والدینو دستور کو اخواله جوړ کی دا ټول مدارس مساجد او د دین حق حق شوبي تر قیامت الله قائم دائم ساتي د ار قسم مکر فریب د کافر او د اید مؤمنینو نه ته په حفاظت کې او ساتي او د دې مدارس ضرورت الله د غیب او د خزانو نه پوره کی دلللل زمون دارونه مسلمانان منځونو ترازی الله لا سنے تا ته وړودي تا د خپل نبی په جبا وعده کړي چې ما ته حیا را دي چې څوک لا سو وړي خالی پریزم د دې ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي الله د دې ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کړي الله د فتنو دور دے مونږ د ایمان سره د خاور ته ورسه او الله زمون د ټول خاتمه په ایمان الله زمون نه هغه کارونه والي چې ته راضي کیږي او د هغه کارونه نه الاله العالمین او ساتي چې ته ناراض کیږي ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلی الله علیه